رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aziz ve muhterem müminler, mübarek Ramazan, imanlı gönüllere, mümin vicdanlara bütün kutsiyetiyle, bütün tazeliği ve güzelliğiyle aramızda misafir olması hasebiyle mağfiret-i ilahiyeyi, rahmet-i rabbaniyeyi yaymaya devam ediyor. Ancak öyle bir alem ki Ramazan-ı Şerif, o yalnız iman sahiplerine, yalnız imanlı gönüllere misafir olarak geldi. Yani tek kelimeyle Ramazan herkese değil, Ramazan sadece ve sadece imanlı gönüllerin misafiridir. İmanlı kalplerin, imanlı vicdanların, ehli imanın misafiridir. Hazreti Allah Celle Celaluhu oruç ile, Ramazan ile alakalı ayet-i kerimeyi inzal ederken, ya eyyühellezine amenu, ey iman sahipleri diye hitap eder. Ey iman sahipleri, iman sahibi olmak katiyen kolay bir şey değildir. Onu kalbiniz tasdik edecek, onu diliniz ikrar edecek, onu bütün davranışlarınızla ispat edeceksiniz. İmanı ve iman esaslarını bütün davranışlarıyla bir Müslüman ispat edemezse kuru bir davadan öteye geçmez. Ramazan orucu manevi bir disiplin ile bize hükmeden, bize hakim olan Rabbül Alemine beslenen imanın bir tecellisidir. Yoksa kaldırımlarda, sokaklarda, caddelerde dudaklarına musallat ettiği sigarayla müminlerin yüzlerine, oruç tutanların gözlerine o sigaranın dumanını üfleyerek dolaşan imansızlarla Ramazan'ın hiçbir alakası yok. Efendiler, aziz müminler, biz öyle bir Allah'a iman ediyoruz ki o Allah bizi yoktan var etmiştir. O Allah Celle Celaluhu bütün erzakımızı, rızkımızı, yiyeceğimizi ve içeceğimizi daha yeryüzüne gelmeden takdir etmiştir. Daha yeryüzüne gelmeden. Nerede? Hocam nerede yeryüzüne gelmeden rızkımızı takdir etmiştir? Nereden söylüyorsun? Hiç insan yeryüzüne gelmeden onun rızkı hazırlanır mı? Akla gelen bir sual. Ama insanoğlu gafletle hayatına baktığı için hiçbir keşifte bulunamıyor. İbretle bakılırsa, hikmet gözüyle, akıl ve idrak gözüyle bakılırsa, evet aynen böyle olduğunu görecektir. Kardeşim, sen yeryüzüne gelmeden önce ana rahminde değil miydin? Evet, ana rahminde 9 ay yaşıyordun. 9 ay hayat sürüyordun. Sen ana rahminden yeryüzüne gelmeden önce senin annenin göğsünde bir damla süt bile yoktu. Ne zaman ki yeryüzüne geleceğin günler yaklaştı, Daha sen yeryüzüne gelmeden annenin göğsünde iki tane süt çeşmesini Hazreti Allah hazırladı. Bak nasıl hazırlıyor. Hiç kimsenin müdahalesi olmadan, hiç kimsenin eli ayağı karışmadan otomatik olarak sen yeryüzüne gelmeden bakıyorsun ki annenin sinesinde senin gıdan, senin maman, senin sütün fevkalade bir şekilde hazırlanıyor. Anladın mı şimdi Rabbül Alemin'i? Evet, işte ona iman etmiş olduğumuz için biz oruç tutuyoruz. Çünkü rızkı veren o. Bize hayat imkanlarını, hayati mekanları bahşeden Allah'tır. Ondan dolayı ona bir şükür borcu halinde alemlerin Rabbini tanımış olmak bakımından ona itaat gayesiyle oruç tutuyoruz ve böylece ona teslim oluyoruz. Allah'ı hakkıyla tanımadıkça yapılan ibadetlerin hiçbir değeri olamaz kardeşlerim. Onu iyi tanımak lazım. Evet, geçenlerde bir toplulukta oturuyoruz. Böyle bir kalabalık. Bizim topluluklarımız maalesef öyle bir cemiyet peydahlandı ki, öyle bir cemaat meydana geldi ki, 3-5 kişi bir araya geldi mi, Allah'tan konuşacakları yerde, peygamberden konuşacakları yerde, edepten, hayadan, sohbetten konuşacakları yerde, artık bir de bakıyorsunuz ki, orada bir gıybet aldı yürüdü. Gıybet. Falan böyle yapmış, filan şöyle yapmış. Vay edepsiz adam, vay asi adam, vay melun adam. Durmadan o mecliste gıybet çağırıyor. Gıybet, gıybet, gıybet. Müslüman milletin en büyük belası bu şimdi. Kadınlar da bir araya gelse, Ayşe Hanım böyle yapmış, Fatma Hanım böyle yapmış, vay budala, vay ahmak, vay kötü, vay fena. Kadınlar da bir araya geldi mi durmadan gıybet ediyorlar. Erkekler de bir araya geldi mi gıybet ediyorlar. Bundan daha sefil bir ahlak olamaz. Maalesef her birimiz bu hastalığa müptelayız. Orada da gıybet ediyorlar. Bir adamı çekiştiriyorlar. Bir adam. Öyle bir adam ki yaşlı bir adam. Uzun ömürlü, 95 yaşında bir adamdan bahsediyorlar ama onu kötülüyorlar. Onu ayıplıyorlar. Onu fena söylüyorlar. Ve gıyabında ver yansın ediyorlar. Gıybet. Derken o topluluğun içinde bir adam kalktı, söze karıştı tabii. Ha dedi, şu konuştuğunuz adam falanca değil mi? Evet dediler. Tamam tanıdım dedi, tanıdım. Allah o adamın ecelini unutmuş dedi. Yani çok yaşıyor demek. Allah o adamın ecelini unutmuş diye bir söz sarf etti. Şimdi bu sözü söyleyen adam Müslümandı. Bu sözü söyleyen adam mümindi. Namaz kılan bir insandı. Oruç tutan bir insandı. Ama Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıyamamıştı. Allah'ın sıfatlarını bilmiyordu. Bu adam cahildi. Bu adam din ilimlerinden ve bilmesi, öğrenmesi zaruri olan malumat-ı diniyeden mahrum bir insandı. Ve bilmiyordu ki Allah bu adamın ecelini unutmuş dediği dakikada 4 mezhebe göre bunu söyleyen adam derhal kafir oluyordu. İmandan çıkıyordu. İslam'dan çıkıyordu ve o adam evliyse nikahı batıl oluyordu. Ama bilmiyor ki bunları. İşin aslını bilmiyor. Böyle bir adam ömür boyu oruç tutsa ne faydası var? Çünkü imanı kavi değil. Çünkü Allah'ın sıfatlarını mükemmelen bilmiyor bu adam. cahil bir adam. İşte bunun içindir ki Hazreti Ali radıyallahu teala an aynen şöyle söyler. Hazreti Ali: لَوْ كَانَتِ الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَاخْتَرْتُ نَارًا. Dinini, kitabını, İslam'ını, Kur'an'ını hakkıyla bilmeyen cahil bir adam cennette benim komşum olsa onun şerrinden cenneti bırakır cehenneme kaçarım diyor. Hazreti Ali. Cahil efendim, sefil adam. Her türlü kötülük ondan gelebilir. Her türlü tehlikeye düşebilir. Dinini bilmiyor. Bizim milletimizin en büyük musibeti, geçenlerde bir profesör, yahu profesör işte bu, üniversiteyi bitirmiş herif, bilmem ne, bir sürü ünvanı, ismi var, profesör olmuş. Profesör bir üniversitede hademelerden, müstahdemlerden birisine şöyle söylüyor. O hademe olan Müslüman, müstahdem adam cuma namazına gitmek için profesörden izin istemiş. Demiş ki sayın profesörüm, cuma namazına gitmek istiyorum, bana müsaade etmez misin deyince profesör kızmış, yahu cuma namazını evinde kılsana demiş. Cuma namazını evinde kılsana diyor profesör el. Kardeşim, cuma namazı evde kılınır mı? Cemaat olacak, cami olacak, hutbe okunacak. Herif profesör olmuş, daha dininden, imanından zerre kadar yok bu hayvanın. Profesör olsa ne yarayacak bu adam? İşte böyle profesörlerin okuttuğu talebeler bugün memleketi cayır cayır cehenneme ve ateşe veriyorlar. Bak Palak'ta yangın var şimdi şurada. Bir yağ deposu mudur nedir? 3-5 tane azılı komünist, anarşistin tahrikiyle bütün memleket yanıp gidiyor. İmansız bir nesil neyi yapmaz ki? İmansız, gönlünde, kalbinde Allah'a imanı olmayan, Muhammed Mustafa'ya bağlılığı bulunmayan, Hazreti Kur'an'a irtibatı olmayan bir neslin yapacağı ancak yangın çıkarmak. Hiçbir şey kurtaramaz onlar. Ya işte kadınlarımız da böyle. Müslüman kadınlar kadar dinine, imanına ait olan bilgileri bilmeyen bir nesil kalmaz. Müslüman kadın dinini bilmiyor. Gusül abdestinin nasıl alınacağını bilmeyen gelinlik çağda kızlar var. Hiç unutmam, beni bir nikaha çağırdılar. Nikah, hocam gelip nikahımızı kıyasınız dediler. Dedim ki ben sizin nikahınıza değil canınıza kıyarım. Çok şey sorarım, kolay kolay nikah kıymam. Ne soracaksın dediler. Toplaştı. Söyleyin bakayım, kocaman gelin ya. Kocaman delikanlı evleniyorlar. Dedim ki şöyle Allah için kelime-i şehadeti okur musunuz bey kardeşim? Bıkındı, sıkındı, kelime-i şehadeti aynen emin olun okuyamadı. Evleniyor herif. Dedim ki gelin olacak kıza siz de lütfen okur musunuz? Şaşırıp kaldı. Daha bir kelime bile söylemeden sustu kaldı. Pekala, amentü'yü okur musunuz? Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübi. Bir kelime okuyamaz. Neyse peki, imanın şartını sayar mısınız? Allah'a, meleklerine, kitap... Sayamıyor kardeşim. Peki İslam'ın şartını sayınız? Yine sayamıyor. Peki namazın farzı kaçtır? Abdestin farzı kaç? İşte gusül abdesti nasıl alınır? Emin olunuz hiçbirisine dair tek bir malumatın sahibi değil. Ve bunlar nikahlanıyorlar. Böyle bir nikah onları mesut eder mi etmez mi siz anlayın. Ve adına da dini nikah diyorlar. Dini nikah olur mu? Sen dinine ait lazım olan malumatı bilmiyorsun. Abdestten, namazdan, imandan, İslam'dan haberin yok. İşte uydurma bir nikah kıydırıyorsun. Adına da nikah, dini nikah ismini veriyorsun. Nereye kadar gider bu dini nikah davası? İşte bunun içindir ki efendiler, evvelce Müslüman ecdadımız, Müslüman ceddimiz, ecdadımız, kızlarını gelin ederken veya oğlanlarını evlendirirken ilk planda dini ve imanı esas alırlardı. Bir Müslümanın kızını istemeye geldikleri zaman o kızın anası babası derhal sorarlardı. Efendi, sen bizim kızımızı Allah'ın izniyle, emriyle istiyorsun ama senin oğlun namaz kılar mı? Senin oğlun Kur'an okumasını bilir mi? Senin oğlun abdestten, gusülden haberi var mı? Senin oğlun edepten, hayadan, namustan haberi var mı derlerdi. Ve bunu garantiye almadan ağzıyla kuş tutsa herif ona katiyen kız vermezlerdi. Şimdi en koyu dindar bir aile bile, en sağlam bir hacı baba bile kızını istemeye geldikleri zaman sorduğu şeyler bunlar değil. Efendi, senin oğlunun altında arabası var mı diye soruyor. Senin oğlun kaç bin lira maaş alıyor diye soruyor. Ahmak oğlu ama. Paranın saadet getirmediğini görmüyor musun? Dini olmayanın serveti olur mu? Ahlakı, iffeti, edebi, hayası olmayanın serveti ve şöhreti olur mu? Niye sormuyorsun dinini? Demek ki senin nazarında din, iman, ahlak, fazilet otomobilden, apartmandan çok sonra geliyor. Anarşiyi sen çıkartıyorsun. İsyanı sen başlatıyorsun. Ve bunun içindir ki dört mezhebin imamı, müçtehidi hükmetmişlerdir. Bir Müslüman anne veya baba araştırmadan, soruşturmadan, tahkikat, tedkikat yapmadan kızlarını namaz kılmayan bir adama, kızlarını içki içen bir adama, kızlarını kumar oynayan, açık saçık dolaşan bir adama kızlarını nikah ile verirlerse, onların kurduğu evde meydana gelen isyanın, içtikleri içkiden hasıl olan günahların, kılmadıkları namazlardan peydahlanan günahların bir misli kıyamete kadar o anayla babanın defteri amaline yazılmaya vallahi devam edecektir. Sen bu vebale giriyorsun. Sen dinini arayacaksın. Sen dünyayı toplamaya mı geldin? Allah'ın dinini takip etmeye mi geldin? Anlayalım bakalım şurayı. Sen bu aleme dünyalık eşya toplamaya geldiysen senin Yahudi'den farkın ne? Sen bu aleme sermaye ve servet biriktirmeye geldiysen senin Hristiyan'dan farkın ne? Hani Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam? Hani Allah'ın rızası? Hani Allah'ın cenneti ve cemali? Sen sokaklarda üzerine giydiğin daracık pantolonla mahrem yerlerinin kalıbını ortaya koyarak çırılçıplakmış gibi dikkatleri çeke çeke dolaşırsan senin Yahudi kızından farkın ne? Sen Allah'ın emrini mi dinleyeceksin? Yoksa yüzünü gözünü görmediğin İngiltere'nin Londra'sında oturan kafir modacının emrini mi dinleyecektin sen? Bugün hacının da hocanın da bütün herkesin kızı karısı Fransa'nın Paris'inde oturan kafir oğlu kafir, bir modacının emrine itaat ediyorlar. O nasıl entari dikmeyi emretmiş öyle diktiriyor. O nasıl pantol giymeyi emri ferman etmişse ona göre giyiyor. Hani senin Kur'an'ın, hani senin Allah'ın, hani senin peygamberin? Sen göğüslerini çırılçıplak açarak, baldırını bacağını çırçıplak soyundurarak sokakta dolaşırsan senin Yahudi'den farkın ne? Söyler misin bana? İşte bütün bunlar cehaletin eserleridir. Cehalet alametleridir. Geçenlerde müftülükte tarihi arşivi karıştırıyorum. Hani İstanbul müftü muavini olarak zaman zaman tarihi Osmanlı ecdadımızın zamanında verilen fetvaları karıştırıyordum. Fetva vermişler Şeyhülislam İstanbul'da. Burası Şeyhülislam makamıdır yani. 600 sene alemi İslam'a önderlik etmiş olan İslam payitahtı burası. Neler var tarihimizde? Efendiler emin olunuz ve dikkatinizi istirham ediyorum. Bir tarihi vesika gözüme çalındı. Bir fetva vermişler işte bundan birkaç yüz sene evvel. Aynen şöyle fetva. Mesele soruluyor Şeyhülislam'a. Bir mesele soruluyor, bir hadise, bir olay, bir fitne, bir fesat. Onun hakkında mesele Şeyhülislamlığa soruluyor. Şeyhülislamlık meşihat dairesi de fetva çıkarıyor. Fetva aynen şöyle. Diyor ki, bir kadın melabisi batıniyesini ala mele'in nas bir hablin üzerine talik etse bu kadına hangi ceza lazım gelir? El cevap, derhal o memleketten nefsine karar verilir. Türkçesi şu. Bir kadın diyor, sormuşlar o zaman. Bir kadın çamaşırlarını, çamaşır içine giydiği çamaşırlarını herkesin gözüyle göreceği açık bir yere çamaşırlarını assa bu kadına nasıl ceza verilir? El cevap, bu kadın derhal o memleketten sürgün edilir diyor. Çamaşırını sen erkeklerin göreceği yere asamazdın. İslam terbiyesinde, İslam ahlak nizamında, Muhammed Mustafa terbiyesinde aleyhissalatü vesselam bir Müslümanın karısı, bir Müslümanın kızı yabancı erkeklerin görebileceği yere çamaşırlarını ipin üzerine atar. Herkesin gözüyle göreceği açık bir yere çamaşırlarını assa bu kadına nasıl ceza verilir? El cevap, bu kadın derhal o memleketten sürgün edilir diyor. Çamaşırını sen erkeklerin göreceği yere asamazdın. İslam terbiyesinde, İslam ahlak nizamında, Muhammed Mustafa terbiyesinde aleyhissalatü vesselam bir Müslümanın karısı, bir Müslümanın kızı yabancı erkeklerin görebileceği yere çamaşırlarını ipin üzerine asamazlardı. Sen şimdi kaldırımlara bak gör ki çamaşırını vücudunda alenen teşhir ederek şehvetin kurbanı halinde rezilane geziyorlar. Ne bekliyorsun sen bu nesilden? Sen bu nesilden bir hayır bekliyorsan boşuna bekleme. Ben sana söylüyorum. Bu nesilden isyandan başka, anarşiden başka, yıkmaktan başka hiçbir şey beklemiyorsun. Çünkü Allah'a tereddütsüz iman edemiyorlar. Bak bir hadiseyi nakledeyim de göresin. Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu teala Medine-i Münevvere'de Müslümanların devlet başkanıydı biliyorsunuz. Emirül Müminin yani müminlerin amiri, müminlerin devlet başkanı demek. İslam devlet başkanı, halife Hazreti Ömer devlet başkanlığı zamanında sık sık gecenin yarısında Medine-i Münevvere'nin sokaklarını teftiş ederdi. Dikkat! Medine'nin sokaklarını teftiş ediyor. Gecenin yarısı herkes uyumuş. Hazreti Ömer'in gayesi şu: bakayım ağlayan, inleyen kimseler var mı? Bakayım yetimler, öksüzler var mı? Bakayım dul kadınlar, perişan insanlar var mı? Şikayete gelemeyen, güçsüz ve kuvvetsiz insanlar var mı? Sadece ağlamaya gücü yeten insanlar nerede? Anlayayım diye gecenin yarısında çıkar, sokak sokak teftişte bulunurdu Hazreti Ömer Faruk. Devlet başkanlığı buna derler. Evet, bir gün de yanına oğlu Asım'ı almıştı. Medine'nin sokaklarını gezdi. Nihayet gecenin yarısı da geçiyordu. Medine'nin dışına çıktılar. Orada ne görsünler? Küçük bir çadır. İçinde zayıf bir ışık yanıyor. Yaklaştılar, çadırın kıyısına geldiler. İçeride bir takım konuşmalar oluyordu. Çadırın içinde konuşmalar var. Bir kadın diyor ki, ses geliyor tabii, bir kadın. Kadın diyor ki, kızım, bak bugün sütümüz azaldı. Şuradan sütün içine bir miktar suyu katalım da sütümüz çoğalsın diyordu. Bir kız çocuğu da karşılık veriyordu çadırın içinde. Görmüyorlar ama sesi geliyor bunların. Kız çocuğu da diyordu ki, anne, senin teklif ettiğin bu iş günahtır, haramdır, kötüdür. Allah böyle şeyi sevmez. Nasıl sütün içine ben suyu katarım? Bu hiledir, bu haramdır diyordu. Bu sefer kadın daha yüksek bir sesle, kızıma bak, ne gören var ne bilen var. Bizi burada kimse görüyor mu? Hadi, sütün içine suyu kat bakayım, diyordu. Ve sonra da, canım kim görecek? Hazreti Ömer'den mi korkuyorsun? Ömer kim bilir, nerede yatıyor, nerede geziyor demesin mi? Ömer de orada dinliyor dışarıda. Bunun üzerine o imanlı kız, o namus timsali, iman timsali, fazilet timsali, o Müslüman imanlı kız bütün bir heybetiyle annesine karşı gelerek aynen şöyle söylüyordu. Anne, bizi Hazreti Ömer görsün veya görmesin, bizi Halife Ömer bilsin veya bilmesin, bu önemli değil. Bizi her an, her zamanda, her mekanda bizi gören, bizi duyan, bizi bilen bir Allah'a iman etmiş değil miyiz diyordu. Bak, iman buna derler işte. Elini kolunu bağlar adamın imanı. Hile yapamazsın. Çır çıplak soyunup sokakta gezemezsin. Ve ne kadar imanın varsa. Kalbinde Muhammed Mustafa'ya karşı zerre kadar saygı ve sevgi varsa sen sokakta çırılçıplak dolaşamazsın. Çünkü imanın buna manidir. Eğer dolaşıyorsan sende ben iman aramam. Sende vicdan namına bir şey aramam. Ve derhal kararımı veririm. Sen Allah'a itaat etmiyorsun. Kafir Avrupalıya ve modacıya ve mankenlere itaat ediyorsun derim. Ve kimse beni yanlış çıkaramaz. Resulüne itaatle mükellefsin. Ne demek sen bir Müslüman olarak ahirete, cennet ve cemalullah'a meyli ve muhabbeti bulunan bir insan olarak sen nasıl yabancılar gibi, Avrupalılar gibi, Hristiyan ve Yahudiler gibi nasıl sokaklara namusunu tökersin? Bu hangi kitaba sığar? Bu hangi dinin ve imanın esasına uyar. İşte bütün gücümüzle ve bütün gönlümüzle haykırıyoruz genç kardeşlerim, genç kız kardeşlerim, hanım kardeşlerim, size ısrarla ve imanla diyorum ki Allah'a itaat ediniz. Avrupalının modeline, modasına ayak uydurmayınız. Çünkü iffet ve hayanızı kaldırımlara adeta hiçbir para etmeyen mal ve meta gibi serenler, sonunda siz de cehenneme mahkum olursunuz. Yapmayın. Tedbirinizi alın. Ne kadar soyunursan soyun, ne kadar çıplaklığa özenirsen özen, sonunda tepeden tırnağa sana kefeni giydirecekler. Akıbetini düşün yani. Akıbetini düşün, imanını ve dinini feda etme. 3 günlük hayatı fani için, fani hayat için sen iffet ve hayadan mahrum olursan, sende zerre kadar akıl ve iman yoktur demek lazım. İşte aziz müminler, Allah'a iman bahsinde sağlam ve sıkı durmak lazım. Ramazan-ı Şerif yalnız imanlı gönüllere hitap eder. Saygılı, edepli insanlara hitap eder. İsyan içinde kıvranan ve adeta Allah'ın dinine içinde bir kin taşıyan, kin, böyle insanların Ramazan'la hiçbir bağlantısı olamaz. Şu sokaklarda o gün, dün vapurla Kadıköy'e gidiyordum. Orada vaazım vardı Osman Ağa Camisi'nde. Vapurun işte oturmuşuz bir güvertesine bir yere. Tam karşımda genç bir delikanlı sigarayı çekiyor ve gözümün yüzümün ortasına üflüyordu herif. Oruç tuttuğumu da biliyor yani, belli çünkü. Oruçlu insanla oruçsuz insan ibretle bakarsanız meydandadır derhal. Yaklaştım, dedim ki kardeşim Allah'tan korkun. Bak Ramazan'dır ya, İslam memleketindeyiz. Ben de oruçluyum. Nedir yani şu sigarayı çekip benim yüzüme üflüyorsun? Utanmıyor musun dedim. Aa efendim, ne demek, serbestlik var, hürriyet var, bağımsızlık var diye üzerime çullanmasın mı herif? Orada 3-5 Müslüman olmasaydı yani rezaletin bir yukarı olacak. Böyle bir nesil, böyle bir... İnanır mısınız? Hollanda'da bizzat şahit oldum. Hollanda. İşte Hristiyan ülke. Din görevlisi olarak oraya gittiğimiz zamanda işte Müslüman Türk işçilerine vaaz-ı nasihatlar yapıyorduk. Hollanda televizyonundan, Hollanda radyosundan zaman zaman dini konuşmalar yapıyorduk. Papazlar işitmişler, duymuşlar. Bir de baktık ki çıktılar geldiler. Biz salonda oturuyoruz bir işçi teşekkülünde. Dediler ki hocam, papazlar var bir heyet halinde, sizinle görüşmeye gelmişler. İçeriye alalım mı dediler. Tabii misafirimiz olsunlar, alın onları içeriye dedik. Bir sürü papaz kiliseler birliğinden kalkmışlar gelmişler. Müslüman Türkiye'den bir hoca gelmiş, konuşmalar yapıyormuş. Onlar pastör mastör diyorlar. İçeriye aldık, oturttuk şöyle bir kalabalık papaz heyeti. Tercümanlarımız var, konuşacağız biraz sonra. Merhaba filan dedikten sonra hemen Müslüman işçilerimizden birisi koşmuş mutfağa, bu papazlar için güzel bir çay demlemiş. Ramazan. Hemen tepsiyle getirdi, küt diye koydu ortaya. Papazlara buyurun filan dendi. İnanır mısınız, hala gözümün önüne gelir. O papazlar ellerini uzatmadılar. No dediler. Hayır. Muhammeden Ramazan. Muhammediler, Müslümanlar oruçludur, Ramazandır. Ayıptır, günahtır. Lütfen bu çayı kaldırın dediler, içmediler. Bizim mürtetlerimiz, mürtet. Bizim mürtetlerimiz bu papazlardan 100.000 derece daha beter hainler. Ne edep var, ne haya var, ne Allah'tan korku var, ne Allah'a saygı var. Alenen ve açıkça orucunu yediği gibi Müslümanların yüzüne kurşun sıkar gibi sigara dumanı üflüyor hain. Böyle bir nesille memleket nereye kadar gider bilmem. Böyle bir nesille bu memlekette anarşiyi nasıl önleyecekler aklım kesmiyor benim. İşte aziz kardeşlerim, neslimize Allah aşkına sahip çıkalım. Bakınız şu mukaddes kürsüden hitap ediyorum. Hemen biraz ötemizde büyük sultan, büyük hükümdar Yavuz Sultan Selim Hazretleri yatıyor. Onların torunları olarak, onların nesilleri olarak Allah aşkına yalvararak diyorum ki karınıza, kızınıza ve mutlaka çocuklarınıza sahip olun. Sahip olun, hakim olun, bir parça işin üzerinde durun, merak edin, üzülün ve acıyın. Bu halin, bu gidişin akıbeti ne olacaktır diye biraz zihninizi yormaya çalışın. Bir faciadır gidiyor, kaldırımlarda namus namına bir şey kaldı mı? Kaldırımlarda ve caddelerde aile hayatı bütün rezaletiyle batıyor her gün. Sokakta dolaşan kadınların arasında namuslu kadın kim? Namus yoksulu olan kadın kim? Yahudi karısı kim? Müslüman karısı kim? Hiç belli değil. Nereye kadar gider bu cemiyet? Nasıl sahip çıkmıyorsunuz? Nasıl olur da bir Müslümanın karısı öz nikahlı bulunduğu kocasını dinlemez de, öz kocasını, nikahlısını dinlemez de, nasıl olur da Paris'teki modacıyı dinler, nasıl olur da İtalya'nın Roma'sındaki artisti onun itaati içinde bulunur, nasıl söz dinlemez? İşte sahip olmak lazım ve sıkı tutmak lazım işi ve ne olursa olsun Müslüman kalabilmenin tedbirini almak lazım. Mübarek Ramazan'da bu mevzulara geniş yer vermeli ve mümkün olduğu ölçüde ve kıymette ve derecede nefsimize sahip olduğumuz gibi neslimize de sahip olmalıyız. Yoksa onlar daha da kötüye, daha da isyana, daha da buhrana saplanacaklar. Ezan-ı Muhammed okundu mu? Okundu mu? O halde daha fazla uzatmayayım. Allah nasip ederse zaten her cuma akşamı buradayız. Ramazan'dan evvel de her cuma akşamı buradayım. Ramazan boyunca da her cuma akşamı burada olacağım. İnşallah Allah müyesser ederse Ramazan'dan sonra da her cuma akşamı burada olacağım. Müslüman kardeşlerimi davet ediyorum. Coşkun bir iman ile, mükemmel bir irfan ile Allah yoluna davet ediyorum. Kur'an ve Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın yoluna davet ediyorum. Bu davete icabet etmek üzere zaten gündüzleri oruç tutuyor, akşamları, geceleri namaz kılıyoruz. Bunun şuuru ve idraki içinde neslimize de sahip çıkalım diyorum. Ya Rabbi günahlarımı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi arş-ı âlâdan aramıza misafir olarak gelen bu mukaddes Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, okuduğumuz Kur'anları, yaptığımız hayr-ı hasenatı dergahında kabul eyle ya Rabbi. Görünür görünmez belalardan, kazalardan... Sayfa 561, 500...